50 languages. 89. Rozkazovací způsob 1. Rozkazovací způsob 1. Ty jsi tak líný. Nebuď tak líný. Ty jsi tak líný. Nebuď tak líný. Ty spíš tak dlouho. Nespí tak dlouho. Ty spíš tak dlouho. Nespí tak dlouho. Ty přicházíš tak pozdě, nechoď tak pozdě. Ty přicházíš tak pozdě, nechoď tak pozdě. Ty se směješ tak nahlas. Nesměj se tak nahlas. Ty se směješ tak nahlas. Nesměj se tak nahlas. Ty mluvíš tak potichu. Nemluv tak potichu. Ty mluvíš tak potichu. Nemluv tak potichu. Moc piješ. Nepij tolik. Moc piješ. Nepij tolik. Moc kouříš. Nekuř tolik. Moc kouříš. Nekuř tolik. Moc pracuješ. Nepracuj tolik. Moc pracuješ. Nepracuj tolik. Ty jedeš tak rychle. Nejezdi tak rychle. Ty jedeš tak rychle. Nejezdi tak rychle. Vstaňte, pane Millere. Vstaňte, pane Millere. Sedněte si, pane Millere. Sedněte si, pane Millere. Zůstaňte sedět, pane Millere. Zůstaňte sedět, pane Millere. Mějte trpělivost. Mějte trpělivost. Nespěchejte. Nespěchejte. Počkejte chvíli. Počkejte chvíli. Buďte opatrný. Buďte opatrný. Buďte dochvilný. Buďte dochvilný. Nebuďte hloupí. Nebuďte hloupí.